Bu değerlendirmelerin bir anlamı yok doktor. Benim gibi siz de bunu biliyorsunuz. 100 yıl önce bir İran kentinde veba tüm kent halkını öldürmüş. Kendi işini yapmaktan vazgeçmeyen ölü yıkayıcısı dışında. O üçüncü şansını korumuş. İşte hepsi bu, dedi Rio birden daha boğuk bir sesle. Ama şurası bir gerçek. Hepimizin bu konuda daha öğreneceğimiz çok şey var. Şimdi kenar mahallelere geliyorlardı artık. Farlar ıssız sokakları aydınlatıyordu. Durdular. Arabanın önünde Rio, Taro'ya içeri girmek isteyip istemediğini sordu. Öteki evet diye yanıtladı. Gökten yansıyan hafif bir ışık ikisinin yüzünü aydınlatıyordu. Rio birden dostça gülümsedi. Haydi Taro, dedi. Sizi bunlarla ilgilenmeye iten nedir? Bilmiyorum. Belki ahlak görüşü. Hangisi? Anlayış. Taro eve doğru döndü ve ikisi yaşlı astım hastasının evine girene kadar Rio onun yüzünü görmedi. Hemen ertesi gün Taro işe girişti ve ilk ekibi kurdu. Bunu daha birçokları izleyecekti. Öte yandan anlatıcı bu sağlık kollarının oluşturulmasına gereğinden fazla önem vermek niyetinde değil. Şurası da bir gerçek. Bugün yurttaşlarımızın birçoğu onun yerinde olsalar bu kolların rolünü abartmaktan kendini alamazlardı. Ancak anlatıcı böyle olumlu eylemlere fazlasıyla önem vermekle dolaylı yoldan ve büyük bir bağlılık duygusuyla kötülüğün önünde saygıyla eğilmek gibi bir sonuca vardığını düşünüyor daha çok. Çünkü o zaman kötülük ve kayıtsızlık insanların eylemlerinde en sık karşılaşılan etmenler olduğu için olumlu girişimlerde az sayıda gerçekleştiğinden bu olumlu eylemlerin bu denli değer kazandıkları düşünülebilir. Bu anlatıcının paylaşmadığı bir düşünce. Dünyadaki kötülük neredeyse her zaman cehaletten kaynaklanır ve eğer aydınlatılmamışsa iyi niyette kötülük kadar zarar verebilir. İnsanlar kötü olmak yerine daha çok iyidir ve gerçekte sorun bu değildir. Ancak insanlar bir şeyin farkında değillerdir. Şu erdem ya da kusur denilen şeyin. En umut kırıcı kusur, her şeyi bildiğini sanan ve böylece kendine öldürme hakkı tanıyan cehalettir. Katilin ruhu kördür ve insan her türlü sağduyudan yoksunsa güzel aşk ve gerçek iyilik diye bir şey olamaz. Bu nedenle Taro sayesinde gerçekleştirilen bizim sağlık kolları nesnel bir hoşnutluk duygusuyla değerlendirilmelidir. Bu nedenle anlatıcı yalnızca mantık çerçevesinde önemli gördüğü bir kahramanlığı ve iyi niyeti güzel sözlerle yüceltmeyecek. Ama veba yüzünden parça parça olmuş ve kılı kırk yaran yüreklerin tarihini yazmayı sürdürecektir. Sağlık kollarına gönüllü katılanlar bunu yaparken büyük övgülere değer görülmüş değillerdi. Çünkü gerçekte yapacakları tek şeyin bu olduğunu biliyorlardı ve o zaman bu işe girişmeye karar vermemek inanılmaz olurdu. Bu kollar kentlilerin daha kalabalık sayıda veba olayına katılmasını sağladı ve ortada hastalık olduğuna göre onunla savaşmak için ne gerekiyorsa yapılması gerektiğine inanmalarına yol açtı. Çünkü bu yoldan veba bazı kişilerin görevi haline geldi. Gerçekte ne ise o oldu. Yani herkesin uğraşı oldu. Bu iyi. Ama bir öğretmen 2 kere 2'nin 4 ettiğini öğretiyor diye tebrik edilmez. Belki bu mesleği seçti diye tebrik edilir. Biz de Taro ve ötekilerinin 2 kere 2'nin başka bir şey değil de 4 ettiğini gösterdikleri için saygıya değer olduklarını belirtelim. Ancak bu iyi niyetin öğretmenin iyi niyeti, öğretmenin yüreği gibi bir yürek taşıyan ve insanlık onuru uğruna sanılandan daha kalabalık gruplar halinde bir araya gelebilecek kişilerin iyi niyeti arasında ortak bir şey olduğunu da belirtelim. En azından anlatıcının inancı böyle. Kaldı ki anlatıcı kendisine karşı çıkılacağının da farkında. Çünkü bu insanlar yaşamlarını tehlikeye atıyorlardı. Ancak tarihte öyle bir an olmuştur ki 2 kere 2'nin 4 ettiğini söylemeye cüret edenler ölümle cezalandırılmıştır. Öğretmen bunu iyi bilir. Ve böyle bir mantık yürütmenin ödülle mi yoksa cezayla mı sonuçlanacağını bilmek değildir sorun. Sorun 2 kere 2'nin 4 edip etmediğini bilmektir. İşte yurttaşlarımızdan yaşamlarını tehlikeye atanlar, vebanın içine girip girmemeye ve onunla savaşmak gerekip gerekmediğine karar vermek zorundaydılar. O sıralar kentimizde türeyen birçok yeni ahlakçı hiçbir şeyin işe yaramayacağını ve diz çökmek gerektiğini söylüyorlardı. Ve Taro ve Rio ve onların dostları bu kişilere şöyle ya da böyle karşılık verebilirlerdi. Ama varılan sonuç hep o bildikleri şeydi. Şu ya da bu biçimde savaşmak ve diz çökmemek gerekiyordu. Tüm sorun ölü sayısını olabildiğince aza indirmek ve ayrılıkların sonsuza dek sürmesini engellemekti. Bunun için de tek bir yol vardı. Veba ile savaşmak. Bu gerçek hoşa giden bir şey değildi. Yalnızca tutarlıydı. İşte bu nedenle yaşlı Castiel'in tüm iyi niyetini ve tüm enerjisini elindeki malzemeyle hemen oracıkta serum üretmeye harcaması doğaldı. Rio ile ikisi kente bulaşmış mikroptan üretilmiş serumların dışarıdan gelen serumlara göre daha etkili olacağını düşünüyorlardı. Çünkü bu mikrop geleneksel anlamda tanımlanan veba basiline oranla biraz farklılık gösteriyordu. Castiel oldukça çabuk bir biçimde ilk serumu elde etmeyi umuyordu. Yine bu nedenle kahramanlıkla uzaktan yakından ilgisi olmayan Grand'ın da o sıralar sağlık kollarında bir tür sekreterliği üstlenmesi doğaldı. Taro'nun kurduğu ekiplerin bir bölümü gerçekten de aşırı kalabalık mahallelerde hastalığa karşı önleyici danışmanlık görevi üstleniyorlardı. Buralara gerekli sağlık koşullarının getirilmesine çalışıyor, dezenfeksiyon yapılmamış tavan araları ve bodrumların dökümü yapılıyordu. Ekiplerin bir bölümü de doktorların evleri ziyareti sırasında onlara yardımcı oluyor, vebalıların taşınmasını sağlıyor, hatta sonradan uzman personel yoksa hastaların ya da ölmüş kişilerin arabalarını kullanıyorlardı. Tüm bunlar bir kayıt ve istatistik işini gerektiriyordu ve Grant bunu yapmayı kabul etmişti. Bu açıdan anlatıcı, sağlık kollarına yaşam veren bu alçak gönüllü erdemin tek gerçek temsilcisi olarak Rio ve Taro'dan da çok Grant'a saygı duyuyor. Hiç duraksamadan tümüyle kendi içinden gelen bir iyi niyetle evet demişti. Yalnız ufak tefek işlerde bir işe yaramak istediğini belirtmişti. Geri kalan işler için çok yaşlıydı. Saat 18'den 20'ye kadar zaman ayırabilirdi. Ve Rio içtenlikle ona teşekkür ederken o şaşırıyordu. Bu değil en güç olan. Veba var. Kendimizi korumalıyız, orası kesin. Keşke her şey böyle basit olsaydı. Ve tümcesinin başına dönüyordu. Bazen akşamları fişleme işi bittiğinde Rio Grant'la konuşuyordu. Sonunda Taro'yu da söyleşilerine katmışlardı. Ve Grant giderek daha belirgin bir keyifle içini bu iki dosta döküyordu. Onlar da Grant'ın vebanın tam ortasında sürdürdüğü bu sabırlı çalışmayı ilgiyle izliyorlardı. Onlar da sonunda bu sayede biraz gerginlikten sıyrılıyorlardı. Amazon nasıl diye soruyordu Taro sık sık. Ve Grant değişmez biçimde tırıs tırıs gidiyor diye zoraki bir gülümsemeyle yanıtlıyordu. Bir akşam Grant Amazon'u için zarif sıfatından kesin olarak vazgeçtiğini ve bundan böyle onu incecik diye nitelediğini söyledi. Bu daha somut diye de eklemişti. Bir başka seferde iki dinleyicisine şu biçimi almış olan ilk tümcesini okumuştu. Güzel bir Mayıs sabahı, incecik bir Amazon, muhteşem bir alkısrağın üzerinde Bologna ormanının çiçek açmış yollarından geçiyordu. Değil mi dedi Grant. Daha iyi seçiliyor ve bir Mayıs sabahını yeğledim. Çünkü Mayıs ayı biraz ritmi uzatıyordu. Sonra muhteşem sıfatına aklını taktı. Ona göre bu istediğini tam olarak anlatmıyordu. Ve düşlediği ihtişamlı kısrağı bir kerede fotoğraf gibi sunmuyordu. Vesili uymuyordu, somuttu. Ama biraz küçültücü bir anlamı vardı. Işıl ışıl onu bir an için çekmişti ama ritmi yoktu. Bir akşam zafer edasıyla istediğini bulduğunu bildirdi. Siyah bir alkısrak. Siyah yine ona göre inceden inceye zarafeti gösteriyordu. Olamaz bu dedi Rio. Yani için al at ırkı değil rengi belirtir. Hangi rengi? Siyah olmayan bir rengi işte. Grant çok etkilenmiş gibiydi. Teşekkür ederim. İyi ki siz varsınız. Ama nasıl güç olduğunu görüyorsunuz işte. Görkemli için ne düşünürsünüz dedi Taro. Grant ona baktı. Düşünüyordu. Evet, dedi. Evet. Ve yüzünde yavaş yavaş bir gülümseme beliriyordu. Bundan bir süre sonra çiçek açmış sözcüğünün kendisini sıktığını açıkladı. Oran ve Montlimar dışında başka bir yer tanımadığından bazen arkadaşlarına Bologna ormanında yolların nasıl çiçeklendiğini soruyordu. Gerçeği söylemek gerekirse yollar Rio'ya ya da Taro'ya hiçbir zaman Grand'ın düşündüğü gibi gelmemişti. Ama memurun bu inancı onların başını döndürüyordu. Oysa dostlarının bir fikri olmayışına şaşırıp kalıyordu. Yalnızca sanatçılar bakmayı bilir. Ama doktor onu bir kez büyük bir heyecan içinde buldu. Çiçek açmış yerine çiçeklerle dolu yazmıştı. Ellerini ovuşturuyordu. Sonunda görülür hale geldiler. Sonunda hissediliyorlar. Şapkaları çıkarın baylar. Tümceyi zafer edasıyla okudu. Güzel bir Mayıs sabahı, incecik bir Amazon, görkemli bir alkısrağın üzerinde Bologna ormanının çiçeklerle dolu yollarından geçiyordu. Ama yüksek sesle okununca tümcenin sonuna doğru üç damlayanın ard arda gelmesi kulağa tırmaladı ve Grant biraz kekeledi. Canı sıkkın oturdu. Sonra doktordan gitmek için izin istedi. Biraz düşünmeye ihtiyacı vardı. Sonradan öğrenildiğine göre işte bu dönemde dalgınlık belirtileri gösterdi. Belediyenin ezici görevlerle yüz yüze geldiği bir anda bu belirtiler hoş karşılanmadı. Bağlı olduğu servis bundan rahatsız oldu ve büro şefi açıkça yapmadığı bir iş için kendisine para ödendiği yolunda ciddi ciddi onu uyardı. "İşinizin dışında sağlık kollarında gönüllü olarak çalışıyormuşsunuz," demişti büro şefi. "Bu beni ilgilendirmez. Beni ilgilendiren sizin çalışmanız. Bu korkunç koşullar altında bir işe yaramak istiyorsanız işinizi yapın. Yoksa gerisi bir işe yaramaz." "Haklı," dedi Grant Rio'ya. "Evet, haklı," diye onayladı doktor. "Ama ben dalgınlaştım ve tümcemin sonunu nasıl getireceğimi bilmiyorum." Herkesin anlayacağı umuduyla orman sözcüğünün önündeki Bologna'yı atmayı düşünmüştü. Ama o zaman tümce çiçekler sözcüğüne bağlanıyor gibi duruyordu. Oysa aslında çiçekler yollara bağlanıyordu. Şöyle yazma olanağı da vardı: "Ormanın çiçeklerle dolu yolları." Ama bir adla bir sıfatın yanında orman içine sinmiyordu bir türlü. Bazı akşamlar gerçekten de Rio'dan daha yorgun görünüyordu. Evet, onu tepeden tırnağa saran bu çalışmayla yoruluyordu. Yine de sağlık kollarının gereksindiği istatistik ve hesap işlerini aksatmıyordu. Sabırla her akşam fişleri temize çekiyor, üzerlerine eğriler çiziyor ve olabildiğince açık bir biçimde durumları göstermeye çalışıyordu. Oldukça sık hastanelerden birine Rio ile buluşmaya gidiyordu ve ondan herhangi bir büroda ya da hemşire odasında bir masa istiyordu. Tıpkı belediyedeki masasına yerleştiği gibi kağıtlarıyla oraya yerleşiyordu. Mikrop öldürücü ilaçlar ve hastalığın kendisiyle ağırlaşmış havada mürekkebi kurusun diye kağıtlarını sallayıp duruyordu. İşte o anda dürüst bir biçimde Amazon'unu aklına getirmemeye ve yalnızca yaptığı işe kendini vermeye çalışıyordu. İnsanların kendilerine kahraman diye adlandırdıkları örnekler bulmaya önem verdikleri doğruysa ve bu öyküde mutlaka böyle birinin bulunması gerekiyorsa, anlatıcı yüreğinde birazcık iyilik ve açıkça budala işi bir ülküden başka bir şey barındırmayan bu anlamsız ve silik kahramanı önermektedir. Böyle bir şey gerçeğin 2 kere 2'nin 4 ettiğinin hakkını verecektir. Kahramanlığa da hak ettiği ikinci sırayı, ne bir eksik ne bir fazla, cömert bir mutluluk isteğiyle verecektir. Böyle bir şey bu günlüğe iyi duygularla örülmüş, yani ne abartılı bir biçimde kötü, ne de sahne gösterilerindeki gibi bayağı bir biçimde yüceltilen duygulardan ayrılan niteliğini de verecektir. Gazeteleri okurken ya da radyoda dış dünyadan vebalı kente ulaşan çağrıları ve cesaret verici duyuruları dinlerken Dr. Rio'nun kapıldığı fikir en azından böyle bir şeydi. Hava ya da karayoluyla gönderilen yardımlarla aynı anda her akşam radyoda ya da basında yer alan acıma dolu ya da yönetime ilişkin yorumlar bundan böyle yalnızlığa mahkum olmuş kentin üzerine yağmur gibi iniyordu. Ve her seferinde destanlara ya da ödül törenlerine yakışan vurgulamalar doktorun sabrını taşırıyordu. Kuşkusuz bu kaygının yapmacık olmadığını biliyordu. Ancak insanların kendilerini insanlığa bağlayan şeyi dile getirmeye çalıştıklarında kullandığı şu geleneksel dilden başka bir yoldan anlatılamıyordu bu kaygı. Ve bu dil, örneğin Grand'ın her gün harcadığı o küçük çabaları yansıtmak için uygun düşmüyordu. Grand'ın vebanın ortasında ne anlama geldiğini anlatmaya yetmiyordu. Bazen gece yarısı, o sıralarda boşalmış olan kentin sessizliğinde, kısacık bir uyku için yatağına yatmadan önce doktor radyosunun düğmesini çeviriyordu. Ve dünyanın uzak noktalarından, binlerce kilometre ötelerden, sahibi bilinmeyen ve kardeşlik dolu sesler beceriksizce dayanışma duygularını dile getirmeye çalışıyorlardı. aslında bunu söylüyorlardı. Ama aynı zamanda da başına gelmesi olanaksız bir acıyı gerçekten paylaşma durumunda her insanın içinde bulunduğu o korkunç çaresizliği de kanıtlıyorlardı. Oran. Oran. Boşuna bu çağrı denizleri aşıyor, boşuna Rio'yu hazır bekliyordu. Az sonra güzel sözler yükseliyor ve Grand'la sunucuyu iki yabancıya dönüştüren temel ayrılığı daha açık bir biçimde ortaya koyuyordu. Oran. Evet, Oran. Ama olmaz diye düşünüyordu doktor. Sevmek ya da birlikte ölmek. Başka yolu yok. Onlar çok uzaktalar. Vebanın doruk noktasını anlatmaya geçmeden önce anımsanacak bir şey daha var. Felaket kenti ele geçirip alt etmek üzere tüm gücünü toplarken Ramber gibi insanların mutluluklarını yeniden yakalamak ve her tür saldırıya karşı korudukları, kendilerine ait olan o parçayı vebaya kaptırmamak için harcadıkları umutsuz ve tek düze çabalardan söz etmek gerekir. İşte bu, kendilerini tehdit eden köleliği reddetme biçimiydi onların. Ve görünüşte bu reddediş bir başkası kadar etkili olmasa bile anlatıcı bunun anlamlı olduğunu ve çelişkili de olsa bunun içimizde barındırdığımız en gururlu şey sayılabileceğini düşünüyor. Ramber, vebanın kendisine bulaşmasını engellemek için mücadele ediyordu. Yasal yollardan, kentten ayrılamayacağı kendine kanıtlanmış olduğundan, Rio'ya dediğine bakılırsa başka yollara başvurmaya karar vermişti. Gazeteci, kafe garsonlarından işe başlamıştı. Kafede çalışan bir garson her şeyden haberdardır. Ancak ilk sorguladıkları bu türden girişimlerin çok ağır cezası olduğunun özellikle farkındalardı. Hatta bir seferinde provokatör yerine bile kondu. Biraz ilerleme kaydetmek için Rio'nun evinde Cotard'la buluşması gerekti. O gün Rio ile ikisi yine gazetecinin yönetim katlarında boşuna yaptığı girişimlerden söz etmişlerdi. Birkaç gün sonra Cotard Ramber'e yolda rastladı ve şimdilerde her ilişkisinde davrandığı gibi onu açık sözlülükle karşıladı. "Hala hiçbir şey yok mu?" demişti. "Hayır, hiçbir şey. Bürolara güvenilmez. Onlar anlayış için yaratılmamıştır." "Doğru. Ama ben başka bir şey arıyorum. Zor bu." "Ha, anlıyorum," dedi Cotard. İşi bağlayacak bir yetkiliyi tanıyordu ve buna şaşıran Ramber'e uzun süredir oranın bütün kafelerine düzenli olarak gittiğini, oralarda dostları olduğunu ve bu tür işlemlerle ilgilenen bir örgütün varlığı üzerine bilgi edindiğini anlattı. Gerçek şuydu ki, harcamaları artık gelirini aşmaya başlayan Cotard, karne ile dağıtılan maddelerle ilgili bir kara borsa işine karışmıştı. Böylece fiyatı sürekli artmakta olan sigara ve ucuz alkol satıyor ve bunlardan küçük bir servet elde ediyordu. "Bu işe güveniyor musunuz?" diye sordu Ramber. "Bana önerdiklerine göre evet. Ve siz bundan yararlanmadınız." "Kuşkucu olmayın," dedi iyiliksever bir tavırla Cotard. "Bu fırsatı kullanmadım çünkü benim gitmek için bir isteğim yok. Haklı nedenlerim var." Bir sessizlikten sonra ekledi. "Ne gibi nedenlerim olduğunu sormuyorsunuz." "Sanıyorum bunlar beni ilgilendirmiyor," dedi Ramber. "Bir bakıma gerçekten de sizi ilgilendirmiyor. Ama başka açıdan, aslında vebayla yaşamaya başladığımızdan beri kendimi burada daha iyi hissediyorum." Öteki onun sözlerini dinledi. "Bu örgüte nasıl ulaşılabilir?" "Bu kolay değil," dedi Cotard. "Gelin benimle." Saat akşamüstü 4'tü. Ağır bir göğün altında kent usul usul kaynıyordu. Tüm mağazaların kepenkleri inmişti. Yollar ıssızdı. Cotard ve Ramber kemerli yollara saptılar ve konuşmadan uzun süre yürüdüler. Vebanın görünmez hale geldiği şu saatlerden biriydi. Bu sessizlik, renklerin ve hareketlerin bu ölümü vebaya olduğu kadar yaz mevsimine de özgü olabilirdi. Tehditlerden mi, tozlardan mı, yoksa yakıcı sıcaktan mı hava ağırlaşmıştı belli değil. Vebaya ulaşmak için gözlemlemek ve düşünmek gerekiyordu. Çünkü yalnızca olumsuz göstergelerle kendini ele veriyordu. Vebayla haşır neşir olmuş Cotard, örneğin normal zamanda imkansız bir serinliği arayarak apartman girişlerinin eşiğinde bir yana devrilmiş nefes nefese köpeklerin olması gerektiğini, oysa şimdi bunların olmadığına Ramber'in dikkatini çekiyordu. Bulvar de Palmiye'ye saptılar. Palas Dar'ı geçtiler ve Marin Mahallesi'ne doğru indiler. Solda yeşil boyalı bir kafe verev açılmış, sarı kaba pamukludan tentenin altına sığınmış gibi duruyordu. İçeri girerken Kotar ve Rambert alınlarını sildiler. Yeşil sacdan masaların etrafındaki katlanan bahçe sandalyelerine oturdular. Salon tam olarak boştu. Sinekler havada vızıldıyordu. Ayakları eğrilmiş tezgahın üzerine konmuş sarı bir kafesin içinde hiç tüyü kalmamış bir papağan tüneyinin üzerine çökmüştü. Kalın şeritler halindeki örümcek ağları ve kirle kaplı duvarda askerlikle ilgili eski tablolar asılıydı. Sacdan masaların hepsinin üstünde, hatta Rambert'in karşısında nereden geldiği belli olmayan tavuk pislikleri kurumaktaydı. Ancak sonunda karanlık bir köşeden biraz patırtı gürültüden sonra bir horoz kanat çırparak ortaya çıkınca pisliklerin kaynağı anlaşıldı. O sırada sıcak daha da artar gibi oldu. Kotar ceketini çıkardı ve eliyle sacın üzerine vurdu. Uzun mavi bir önlüğün içinde kaybolmuş ufak tefek bir adam dipte bir yerden çıktı. Kotar'ı uzaktan daha görür görmez selamladı. Kuvvetli bir tekmeyle horozu yolun üzerinden çekerek ilerledi ve tavuk gıdaklamaları arasında beylere ne servis yapması gerektiğini sordu. Kotar biraz beyaz şarap istedi ve Garcia diye birini sordu. Bodur adamın dediğine göre birkaç günden beri kafede görülmemişti. Bu akşam gelir mi dersiniz? Onun aklından geçeni bilemem ki, dedi öteki. Siz onun gelme saatini biliyor musunuz? Evet, ama çok önemli değil. Yalnızca bir dostu ona tanıştıracaktım. Garson ıslak ellerini önlüğüne siliyordu. Demek beyefendi de ticaretle ilgileniyor. Evet, dedi Kotard. Bodur adam burnunu çekti. O zaman bu akşam gelin buraya. Oğlanı yollarım ona. Oradan çıkarken Rambert ne ticaretinden söz edildiğini sordu. Kaçakçılık tabii ki. Onlar kente mal sokuyorlar. Çok yüksek fiyatlara da satıyorlar. İyi, dedi Rambert. Ortaklar mı? Tam olarak öyle. Akşam tente kaldırılmıştı. Papağan kafesinde gevezelik edip duruyordu. Sac masaların etrafı gömleklerinin kollarını sıvamış erkeklerle çevrilmişti. Onlardan biri hasır şapkasını geriye itmiş, yanmış toprak rengi göğsünü açıkta bırakan beyaz gömlekli bir adam Kotar'ın içeri girmesiyle ayağa kalktı. Düzgün ve yanık tenli yüzü, siyah ve küçük gözleri, beyaz dişleri, parmağında 2-3 yüzük, 30 yaşlarında ya var ya yoktu. Selam, dedi. Barda içerim. Fazla konuşmadan 3 içki ısmarladılar. Çıkalım mı, dedi sonra Garcia. Limana doğru indiler ve Garcia kendisinden ne istendiğini sordu. Kotar onu Rambert'e tanıştırma nedeninin yalnızca iş için değil, kendi deyişiyle dışarıya çıkmak için olduğunu söyledi. Garcia sigara içerek onun önünde yürüyordu. Rambert'den sanki yanlarında olduğunu fark etmiyormuşçasına o diye söz ederek sorular sordu. Ne yapmak için, diyordu. Fransa'da karısı var. Ve bir süre sonra ne iş yapıyor? Gazeteci. Gevezelik mesleğidir. Rambert susuyordu. Bir dost o, dedi Kotar. Konuşmadan yürüdüler. Büyük parmaklıklarla girişi yasaklanmış rıhtımlara gelmişlerdi. Ama onlar kokusu kendilerine kadar gelen kızarmış sardalya satılan küçük bir büfeye yöneldiler. Ne olursa olsun benim işim değil bu. Raul'un işi, diye sözü bağladı Garcia. Onu bulmam gerek. Kolay olmayacak bu. Ya, diye sordu Kotar heyecanla. Saklanıyor mu? Garcia yanıt vermedi. Büfenin yanında durdu ve ilk kez olarak Rambert'e döndü. Öbür gün saat 11'de gümrük binasının köşesinde, kentin tepesinde. Gidiyor gibi davrandı ama iki adamın yanına döndü. Masraflar olacak, dedi. Bu bir saptamaydı. Tabii, diye onayladı Rambert. Biraz sonra gazeteci Garcia'ya teşekkür etti. Yo, hayır, dedi öteki neşeyle. Size hizmet etmek benim hoşuma gider. Hem sonra siz gazetecisiniz. Bunun karşılığını elbet bir gün bana ödersiniz. Ertesi gün Rambert ve Kotar kentimizin tepesine giden tek gölge düşmeyen geniş sokakları tırmanıyorlardı. Gümrük binasının bir bölümü hastaların bakımına ayrılmıştı ve büyük kapının önünde izin verilmesi olanaksız bir ziyaret ya da geçerliği bir saatten fazla sürmeyecek bir bilgi edinme umuduyla gelmiş insanlar birikmişti. Durum ne olursa olsun bu birikme sürekli gidiş gelişlere yol açıyordu ve bu açıdan bakınca Garcia ile Rambert'in neden burada sözleştikleri anlaşılabiliyordu. Tuhaf, dedi Kotar, bu gitme saplantısı. Sonuçta olan biten çok ilginç. Benim için değil, diye yanıtladı Rambert. Tabii, Bir şeyleri tehlikeye atıyorsunuz. Ama vebadan önce de çok kalabalık dört yol ağzından geçerken aynı oranda bir tehlike vardı. O sırada Rio'nun arabası onların hizasında durdu. Arabayı Taro kullanıyordu ve Rio yarı uyanık, yarı uyukluyor gibiydi. Tanıştırma faslı için uyandı. Tanışıyoruz biz, dedi Taro. Aynı otelde kalıyoruz. Rambert'i kente götürmeyi önerdi. Hayır, burada randevumuz var. Rio Rambert'e baktı. Evet, dedi. Aa, diye şaşırdı Kotar. Doktorun haberi var mı? Taro Kotar'a bakarak uyarıda bulundu. İşte sorgu yargıcı. Kotar'ın yüzü değişti. Gerçekten de Monsieur Otton sokaktan aşağı iniyor ve güçlü ama ölçülü adımlarla onlara doğru geliyordu. Küçük topluluğun önünden geçerken şapkasını çıkardı. Merhaba Sayın Yargıç, dedi Taro. Yargıç arabanın içindekilere selam verdi ve geride kalan Kotar ve Rambert'e bakarak onları da başıyla ciddiyetle selamladı. Taro onu rantçı ve gazeteciyle tanıştırdı. Yargıç bir saniye göğe baktı ve bunun çok hüzünlü bir dönem olduğunu söyleyerek iç çekti. Monsieur Taro, sizin koruyucu önlemlerin uygulanmasıyla ilgilendiğinizi söylüyorlar. Size katıldığımı söylemeliyim. Doktor, hastalığın yayılacağını düşünüyor musunuz? Rio, yayılmayacağını umut etmek gerektiğini söyledi. Yargıç da hep umut etmek gerektiğini yineledi. Tanrı'nın ne düşündüğü bilinemezdi. Taro, olaylarla birlikte işlerinde bir artış olup olmadığını sordu. Tersine, kamu hukuku dediğimiz türden işler azalıyor. Artık yalnızca yeni düzenlemelerle ilgili ciddi suçların soruşturmalarıyla ilgileniyorum. Eski yasalara hiç bu denli uyulmamıştı. Bunun nedeni, dedi Taro, yenilerle karşılaştırınca ister istemez eskiler daha iyi gibi duruyor. Bakışları göğe dalıp gitmiş olan yargıç dalgın halinden sıyrıldı ve Taro'yu soğuk bir tavırla inceledi. Ne olmuş yani, dedi. Önemli olan yasa değil, mahkumiyet. Buna karşı elimizden hiçbir şey gelmez. Bu adam var ya, dedi Kotar, yargıç gittikten sonra. Bir numaralı düşman işte o. Araba hareket etti. Biraz sonra Garcia'nın geldiğini gördüler. Onları gördüğünü belli etmeden yanlarına geldi ve merhaba yerine beklemek gerek, dedi. Çevrelerinde çoğunluğu kadınların oluşturduğu kalabalık tam bir sessizlik içinde bekleşiyordu. Neredeyse kadınların tümünün yanında sepetler vardı. Boş bir umutla onları kapıdan geçirip hasta akrabalarına ulaştırmayı bekliyorlardı. Kapıldıkları daha çılgın bir düşünce de içeridekilerin onların yiyecek içeceklerini kullanabileceklerini sanmalarıydı. Kapıyı silahlı nöbetçiler bekliyordu ve zaman zaman bina ile kapı arasında kalan avluda tuhaf bir çığlık kopuyordu. O zaman topluluktaki kaygılı yüzler hastaların bakıldığı bölüme çevriliyordu. Üç adam bu sahneyi izlerken geriden gelen net ve ciddi bir günaydın sesiyle arkalarına döndüler. Raoul uzun boylu ve yapılıydı. Sıcağa karşın koyu renk bir kruvaze takım elbise giymiş ve kenarları dışa doğru kıvrık bir fötr şapka takmıştı. Yüzü oldukça solgundu. Kahverengi gözleri ve sıkı ağzıyla Raoul çabuk ve kesin bir biçimde konuşuyordu. Kente doğru gidelim, dedi Garcia. Sen bizi bırakabilirsin. Garcia bir sigara yaktı ve onların uzaklaşmasına izin verdi. Ortalarına geçen Raoul'un yürüyüşüne adımlarını uydurarak hızlı hızlı yürüdüler. Garcia bana anlattı, dedi. Bu olabilir. Durum ne olursa olsun bu size 10.000 franka patlar. Rambert kabul ettiğini söyledi. Yarın Marina'daki İspanyol lokantasında benimle öğle yemeği yiyin. Rambert anlaştıklarını söyledi ve Raoul ilk kez gülümseyerek onun elini sıktı. O gittikten sonra Kotar özür diledi. Ertesi gün boş zamanı yoktu ve zaten Rambert'in de ona artık gereksinimi yoktu. Ertesi gün gazeteci İspanyol lokantasına girdiğinde herkes başını çevirip onun geçişine baktı. Sarı ve güneşten kavrulmuş küçük bir sokağın aşağısında bulunan bu loş mahzene çoğunlukla İspanyol tipli erkeklerden başkası gelmezdi. Ancak dipte bir masada oturmuş olan Raoul'un gazeteciye bir işaret yapmasıyla ve Rambert'in ona yönelmesiyle yüzlerdeki merak kaybolup gitti. Herkes tabağına döndü. Raoul'un masasında zayıf ve tıraşsız, son derece geniş omuzlu, at suratlı, seyrek saçlı, zayıf, uzun boylu bir adam oturuyordu. Siyah kıllarla kaplı ince uzun kolları sıvanmış gömleğinden çıkıyordu. Rambert kendisine tanıştırılırken üç kez başını salladı. Adı söylenmemişti ve Raoul ondan söz ederken dostumuzdan başka bir şey demiyordu. Dostumuz size yardım edebileceğini söylüyor. Sizi, Raoul sözünü kesti. Çünkü servis yapan kız Rambert'in siparişini almak için araya girmişti. Adamımız olan nöbetçilerle sizi tanıştıracak. İki dostumuzla sizi görüştürecek. İş bununla bitmiyor. Uygun zamanı nöbetçilerin kendileri belirlemeli. Bunun en basit yolu kent kapılarına yakın oturanlardan birinin evinde birkaç gece kalmanız. Ama önce dostumuzun gerekli ilişkileri size sağlaması gerek. Her şey ayarlandığında ödemeleri ona yapacaksınız. Dost, mideye indirdiği domatesli biberli salatasını öğütüp dururken atı andıran kafasını bir kez daha salladı. Sonra hafifçe İspanyolcaya çalan bir vurguyla konuştu. Rambert'e ertesi gün için katedralin girişinde randevu vermeyi öneriyordu. İki gün daha dedi Rambert. Bu iş kolay değildi ondan dedi Raoul. Adamları bulmak gerek. At bir kez daha kafasını öne doğru salladı ve Rambert fazla coşku göstermeden öneriyi kabul etti. Yemeğin geri kalan bölümü konuşmayı sürdürmek için bir konu aramakla geçti. Ama Rambert atın futbolcu olduğunu öğrenince her şey kolaylaştı. Kendisi de epey futbol oynamıştı. Böylece Fransa şampiyonasından, profesyonel İngiliz takımlarının öneminden ve çift B taktiğinden söz ettiler. Yemeğin sonunda at iyice canlanmıştı ve bir takımda yarı sahadan daha iyi bir yer olamayacağı konusunda Rambert'i ikna etmek için senli benli konuşuyordu. Bilirsin diyordu, yarı saha futbolcusu oyunu kurandır. E oyunu kurmak da futboldur. Hep geride oynamış olmasına karşın Rambert de böyle düşünüyordu. Konuşma yalnızca bir radyo sesiyle bölündü. Radyoda alçak sesle duygusal ezgiler birbiri ardına çalındıktan sonra önceki gün vebanın 157 kişiyi kurban ettiği bildirildi. Topluluktan kimse tepki göstermedi. At suratlı adam omuz silkti ve ayağa kalktı. Raoul ve Rambert de onun gibi yaptılar. Çıkarlarken orta saha oyuncusu Rambert'in elini enerjik biçimde sıktı. Benim adım Gonzales dedi. Bu iki gün Rambert'e bitmeyecek gibi geldi. Rio'ya gitti ve girişimlerini ayrıntısıyla anlattı. Sonra bir hasta ziyaretine giden doktora eşlik etti. Durumu kuşkulu bir hastanın kendisini beklediği evin kapısında ona veda etti. Koridorda bir koşuşturma gürültüsü ve sesler doktorun geldiği haberini veriyordu. Umarım Taro gecikmez diye mırıldandı Rio. Yorgun bir hali vardı. Salgın hızlı yayılıyor ha diye sordu Rambert. Rio sorunun bu olmadığını, hatta istatistik eğrisinin daha yavaş yükseldiğini söyledi. Yalnızca vebayla mücadele olanakları çok fazla değildi. Malzememiz yok dedi. Dünyadaki tüm ordularda genellikle malzeme eksiğini insanla kapatırlar. Ama bizim elimizde insan da yok. Dışarıdan doktorlar ve sağlık personeli geldi. Evet dedi Rio. 10 doktor ve 100 kadar insan. Görünüşte çok bu. Hastalığın şimdiki durumu için ancak yeter. Salgın yayılırsa yetersiz kalacak. Rio içeriden gelen seslere kulak kabarttı. Sonra Rambert'e gülümsedi. Evet dedi. Elinizi çabuk tutmalısınız. Rambert'in yüzünde düşünceli bir ifade belirdi. Biliyorsunuz dedi kısık bir sesle. Benim buradan gitmemin nedeni bu değil. Rio bunu bildiğini söyledi. Ama Rambert sözünü sürdürüyordu. Sanırım ben korkak değilim. En azından çoğunlukla öyle değilim. Bu duyguya kapılma olanağım oldu. Yalnız katlanamadığım bazı düşünceler var. Doktor bakışlarını ona dikti. Ona kavuşacaksınız dedi. Belki ama bunun sürmesi ve tüm bu süre içinde onun yaşlanması düşüncesine katlanamıyorum. 30 yaşında insan yaşlanmaya başlıyor. Her şeyden yararlanmak gerek. Bilmem anlayabiliyor musunuz? Rio anladığını sandığını mırıldanırken Taro büyük bir heyecanla geldi. Panolo'dan bize katılmasını rica ettim. Diye sordu doktor. Düşündü ve olur dedi. Buna memnun oldum dedi doktor. Kendisinin vaazından daha mükemmel olduğunu öğrendiğime memnun oldum. Herkes böyledir dedi Taro. Yalnızca onlara fırsat tanımak gerek. Gülümsedi ve Rio'ya göz kırptı. Yaşamın içinde benim işim bu, fırsatlar yaratmak. Beni affedin dedi Rambert ama gitmem gerek. Randevunun olduğu perşembe günü Rambert 8'e 5 kala katedral girişine gitti. Sıcak henüz bastırmamıştı. Gökyüzünden küçük yuvarlak bulutlar geçiyordu. Az sonra sıcağın yükselmesiyle kaybolup gideceklerdi. Kurumuş çimenlerden belli belirsiz bir nem kokusu yükseliyordu yine de. Güneydeki evlerin ardındaki güneş meydanı süsleyen jandarkın tümüyle altından olan miğferini ısıtıyordu yalnızca. Bir duvar saati 8'i vurdu. Rambert ıssız katedral girişinde birkaç adım attı. İçeriden belli belirsiz dinsel ezgiler, eskimiş mahzen ve tütsü kokuları geliyordu. Ansızın şarkılar sustu. 10 kadar ufak tefek gölge kiliseden çıktı ve küçük adımlarla kente doğru yola koyuldular. Rambert sabırsızlanmaya başladı. Başka gölgeler de büyük merdivenlerden tırmanıyor ve katedral girişine yöneliyorlardı. Rambert bir sigara yaktı. Sonra bu yerin belki de buna uygun olmadığı aklına geldi. Saat 8'i çeyrek geçe kilisenin orkları kısık sesle çalmaya başladı. Rambert içeriye, karanlık kubbenin altına geçti. Bir süre sonra sağında önünden geçmiş olan kara gölgeleri fark etti. Bir köşede üzerine kentimizin atölyelerinden birinde alelacele kotarılmış bir Saint Roch heykeli konulmuş olan bir tür sunağın önünde kendi kendilerine toplanmışlardı. Diz çökmüş bu insanlar orada burada içinde kaynarcasına dolaştıkları pustan biraz daha yoğun gölge parçaları gibi kül renginin içinde kaybolmuş iki büklüm gibi duruyorlardı. Tepelerinde de orkların sonsuz çeşitlemeleri duyuluyordu. Rambert çıktığında Gonzales merdivenleri inmiş, kente yönelmişti bile. "Gittiğini sandım," dedi gazeteciye. "Olabilir böyle şeyler." Oraya yakın bir yerde saat 8'e 10 kala bir başka randevu için arkadaşlarını beklediğini anlattı. 20 dakika boyunca boşu boşuna beklemişti. "Bir engel var, orası kesin. Bizim işimizde her zaman her şey kolay olmaz." Ertesi gün için aynı saatte şehitler anıtı önünde bir başka randevu öneriyordu. Rambert iç çekti ve fötür şapkasını geriye itti. "Bu bir şey değil," diye sözü bağladı Gonzales gülerek. "Tüm pozisyonları düşün biraz. Gol atmadan önceki hücumları ve pasları." "Tabii," dedi Rambert. "Ama oyun 1,5 saatten fazla sürmüyor." Oranın şehitler anıtı, denizin görülebildiği tek yer olan kısacık bir mesafede, limanı kuşatan yalı yar boyunca uzanan bir tür gezi yolundadır. Ertesi gün randevuya ilk giden Rambert, savaşta ölenlerin listesini dikkatle okuyordu. Birkaç saniye sonra iki adam yaklaştı. Kayıtsızca ona baktılar. Sonra gezi yolunun korkuluk duvarına dayandılar ve sanki kendilerini kaptırmışçasına boş ve ıssız rıhtımları izlemeye başladılar. İkisi de aynı boydaydı. İkisi de mavi bir pantolon ve kısa kollu denizci gömleği giymişlerdi. Gazeteci biraz uzaklaştı, sonra bir bankın üzerine oturdu ve dilediğince onlara bakabildi. O zaman taş çatlasa 20 yaşından fazla olmadıklarını fark etti. O sırada özür dileyerek kendisine doğru gelmekte olan Gonzales'i gördü. "İşte dostlarımız," dedi ve onu Marcel ile Louis diye tanıştırdığı gençlerden birinin yanına doğru götürdü. Yüzlerine bakılınca birbirlerine çok benziyorlardı. Rambert onların kardeş olduğunu düşündü. "İşte," dedi Gonzales, "şimdi tanıştırma işi bitti. İşin kendisini ayarlamak gerek." Marcel ya da Louis nöbet sırasının 2 gün sonra kendilerine geleceğini, bunun 1 hafta süreceğini ve en uygun günün saptanması gerektiğini söyledi. Batı kapısını beklemek üzere 4 kişi görevliydiler. Öteki 2 kişi ise askerlik mesleğindendi. Onları bu işe karıştırmak söz konusu olamazdı. Onlara güvenilemezdi. Zaten böyle bir şey masrafların artması demekti. Ama bazı geceler o 2 nöbetçinin bildikleri bir barın arka odasında bir süre kalmaya gittikleri oluyordu. Böylece Marcel ya da Louis, Rambert'e kent kapılarının yakınında bulunan evlerine gelip yerleşmesini ve kendisini almaya gelmeleri için beklemesini öneriyordu. O zaman geçiş tam anlamıyla kolay olacaktı. Ama acele etmek gerekiyordu. Çünkü kısa bir süredir kent dışına çift nöbet vardiyası yerleştirilmesinden söz edilir olmuştu. Rambert bunu onayladı ve son sigaralarından birkaçını onlara ikram etti. Bunun üzerine ikisinden hiç konuşmamış olanı, Gonzales'e para işinin ayarlanıp ayarlanmadığını ve peşin bir miktar alıp alamayacaklarını sordu. "Hayır," dedi Gonzales, "buna gerek yok. O bir ahbap. Masraflar çıkışta ödenecek." Yeni bir randevu için anlaştılar. Gonzales, ertesi gün için bir İspanyol lokantasında akşam yemeği önerisinde bulundu. Oradan nöbetçilerin evine gidilecekti. "İlk gece için senin yanında olacağım," dedi Rambert. Ertesi gün Rambert odasına çıkarken otel merdivenlerinde Taro'ya rastladı. "Rio ile buluşacağım," dedi Taro. "Siz de gelmek ister misiniz?" "Onu rahatsız edip etmediğimden hiç emin değilim," dedi Rambert bir duraksamadan sonra. "Sanmıyorum. Bana sizden çok söz etti." Gazeteci düşünüyordu. "Dinleyin," dedi. "Geç bile olsa, akşam yemeğinden sonra biraz zamanınız varsa ikiniz otelin barına gelin." "Bu ona ve vebaya bağlı," dedi Taro. Akşam saat 11'de Rio ve Taro küçük ve daracık bara girdiler. 30 kişi kadar dirsek dirseğe oturmuş epey yüksek sesle konuşuyorlardı. Vebalı kentin sessizliğinden çıkıp gelen iki konuk biraz şaşkınlıkla durdular. Hala alkollü içkilerin verildiğini görünce bu hareketliliğin nedenini anladılar. Rambert barın bir ucundaydı ve onlara taburesinin tepesinden işaret ediyordu. Taro yanda oturan gürültülü bir müşteriyi sakince itti ve Rambert'in çevresini aldılar. "Alkol sizi korkutmuyor mu?" "Hayır," dedi Taro, "tersine." Rio kadehindeki acı otların kokusunu içine çekti. Bu gürültü patırtının içinde konuşmak güçtü ama Rambert özellikle içmekle meşgul gibiydi. Doktor onun sarhoş olup olmadığını henüz anlayamamıştı. bulundukları daracık lokalin geri kalan kısmını dolduran iki masadan birinde iki koluna iki kadın takmış bir deniz subayı şişman ve yüzü kan kırmızı bir adama Kahire'deki tüfüs salgınını anlatıyordu. Yerliler için kamplar yapılmıştı diyordu. Hastalar için çadırlar vardı. Nöbetçi kordonuyla çepeçevre kuşatılmıştı. El altından koca karı ilacı ulaştırmaya çalışan hasta ailelerine ateş açıyorlardı. Kolay iş değildi ama doğruydu. Zarif giyimli gençlerin oturduğu öteki masada anlaşılmayan bir konuşma tepeye asılmış bir pikaptan yayılan St. James Infirmary'nin ritmine karışıyordu. Memnun musunuz dedi Rio sesini yükselterek. Yakında dedi Rambert. Belki hafta içi. Yazık diye bağırdı Taro. Niçin? Taro Rio'ya baktı. Aa dedi Beriki. Taro sizin burada bize yararlı olabileceğinizi düşündüğü için böyle diyor. Ama ben sizin gitme isteğinizi çok iyi anlıyorum. Taro içki ısmarlamayı önerdi. Rambert taburesinden indi ve ilk kez olarak Taro'nun gözlerinin içine baktı. Size nasıl yararlı olabilirmişim? İşte dedi Taro, acele etmeksizin elini kadehine uzatarak. Bizim sağlık kollarımızda. Rambert o alışılmış dik kafalı düşünen havasına büründü ve yeniden taburesine çıktı. Şu sağlık kolları size yararlı gibi gelmiyor mu? Dedi Taro bir yudum içtikten sonra. Dikkatle Rambert'e bakıyordu. Çok yararlı dedi gazeteci ve içkisini içti. Rio elinin titrediğini fark etti. Evet, artık tam olarak onun sarhoş olduğunu düşündü. Ertesi gün Rambert ikinci kez olarak İspanyol lokantasına girdi. Sandalyelerini lokanta girişinin önüne çıkarmış, yeşil ve altın rengine bürünmüş ve sıcağın biraz olsun azalmaya yüz tuttuğu bir akşamın tadını çıkarmakta olan küçük bir topluluğun ortasından geçti. Lokantanın içerisi neredeyse bomboştu. Rambert oturmak için Gonzales'le ilk kez karşılaştığı masaya gitti. Servis yapan kıza bekleyeceğini söyledi. Saat 19.30'du. Yavaş yavaş insanlar yemek bölümüne geçtiler ve masalara yerleştiler. Yemek servisi başladı. Aşırı alçak olan kubbeyi çatal bıçak gürültüsü ve anlaşılmaz konuşmalar doldurdu. Saat 20'de Rambert hala bekliyordu. Işıkları yaktılar. Masasına yeni müşteriler oturdu. Yemeğini ısmarladı. Saat 20.30'da yemeğini bitirmiş, ne Gonzales'i ne de iki genç adamı görmüştü. Birkaç sigara içti. Yemek salonu yavaş yavaş boşalıyordu. Dışarıda çok çabuk gece oluyordu. Denizden gelen ılık bir hava camlı kapıların perdelerini usul usul kaldırıyordu. Saat 21 olduğunda Rambert salonun boşaldığını ve servis yapan kızın şaşkın şaşkın kendisine baktığını fark etti. Parayı ödedi ve çıktı. Lokantanın karşısında açık bir kafe vardı. Rambert bara yerleşti ve lokantanın girişini gözlemeye başladı. Saat 21.30'da oteline doğru yöneldi. Adresini bile almadığı Gonzales'e nasıl ulaşacağını boşu boşuna düşünüp duruyor, yeniden başlatılması gerekecek tüm girişimleri aklına getirerek yüreği allak bullak oluyordu. Tam o sırada ambulansların deli gibi geçtiği gecenin içinde sonradan Doktor Rio'ya da söyleyeceği gibi tüm bu süre içinde karısını kendisinden ayıran duvarda bir kapı aralamak için tüm gücünü harcarken bir bakıma onu unuttuğunu fark etti. Ancak yine o anda tüm kapıların bir kez daha kapanmasıyla yeniden karısı onun asıl isteği oluvermişti ve bunu öyle ani bir acıyla hissetmişti ki istese de içinden bir türlü atamadığı ve şakaklarını kemiren bu feci yürek yangınından kaçmak için oteline doğru koşmaya başlamıştı. Bununla birlikte ertesi gün çok erken saatte Cotard'ı nasıl bulacağını sormak için Rio'yu görmeye gitti. Yapacağım tek iş var dedi. O da tüm zinciri yeniden başlatmak. Yarın akşam gelin dedi Rio. Taro benden Cotard'ı davet etmemi istemişti. Nedenini bilmiyorum. Saat 10'da gelecek. Saat 10.30'da siz de gelin. Ertesi gün Cotard doktorun evine geldiğinde Rio Taro'ya kendi servisinde meydana gelen beklenmedik bir iyileşmeden söz ediyordu. 10 kişide bir. Onun şansı varmış diyordu Taro. O zaman veba değilmiş dedi Cotard. Aynı hastalığın söz konusu olduğuna onu ikna ettiler. İyileştiğine göre bu hastalık olamaz. Siz de benim kadar iyi biliyorsunuz. Veba affetmez. Genelde etmez. Hayır dediriyor. Ama biraz inatla sürprizler olabilir. Cotard gülüyordu. Pek öyle değil gibi. Bu akşam sayıları duydunuz mu? İyi niyetle Cotard'a bakan Taro sayılardan haberi olduğunu söyledi. Durum ciddiydi. Ama bu neyi kanıtlardı? Bu daha da özel önlemler gerektiğini kanıtlıyordu. O önlemleri siz aldınız zaten. Evet ama herkes üstüne düşeni yapmadı. Cotard bir şey anlamadan Taro'ya bakıyordu. Taro birçok insanın elini bir şeye sürmediğini salgının herkesi ilgilendirdiğini ve herkesin görevini yerine getirmesi gerektiğini söyledi. Sağlık kolları herkese açıktı. Bu bir görüş dedi Kotar ama hiçbir işe yaramayacak. Veba çok daha güçlü. Göreceğiz dedi Taro sabırlı bir tonla. Her şeyi denedikten sonra. Bu sırada Rio çalışma masasında fişleri temize çekiyordu. Taro sandalyesinde kıpırdanmakta olan rantçıdan gözünü ayırmıyordu. Niçin bize katılmıyorsunuz Monsieur Kotar? Öteki hakarete uğramış bir havayla kalktı, yuvarlak şapkasını eline aldı. Benim işim değil bu. Sonra meydan okur gibi bir tonla, hem ben vebanın yararını da görüyorum. Niye onu durdurmak için işe karışacakmışım anlamıyorum, dedi. Taro sanki ansızın bir gerçeği anlamış gibi eliyle alnına vurdu. Ah, doğru unutuyordum, bu olmasaydı tutuklanacaktınız. Kotar irkildi ve düşecekmiş gibi sandalyesine tutundu. Rio yazı yazmayı bıraktı, ciddi ve ilgili bir tavırla ona bakıyordu. Kim size bunu söyledi diye bağırdı rantçı. Taro şaşırmış gibiydi ve şöyle dedi. Siz ya da en azından doktorla biz bunun böyle olduğunu sandık. Kotarsa kaldıramayacağı denli güçlü bir öfkeye kapıldığından anlaşılmaz sözler geveliyordu. Sinirlenmeyin diye ekledi Taro. Ne doktor ne de ben sizi ele verecek değiliz. Sizin hikayeniz bizi ilgilendirmez. Hem sonra biz polisten hiç hoşlanmayız. Hadi oturun. Rantçı sandalyesine baktı ve biraz duraksadıktan sonra oturdu. Bir sürenin sonunda iç geçirdi. Birilerinin ortaya çıkardığı eski bir hikayedir diye durumu kabul etti. Unutulduğunu sanıyordum. Ama biri bunu açıklamış olmalı. Bir gün beni çağırdılar ve soruşturma sonuçlanana kadar onların gözü önünde bulunmamı istediler. Sonunda beni tutuklayacaklarını anladım. Ciddi mi diye sordu Taro. Ne demek istediğinize bağlı. Ne olursa olsun bir cinayet değil. Hapis mi? Zorunlu hizmet mi? Kotar bitkin gibi duruyordu. Hapis. Talihim el verirse. Ama bir süre sonra ateşli bir tavırla sözü sürdürdü. Bu bir hata. Herkes hata yapar. Bu yüzden içeri tıkılma fikrine dayanamıyorum. Evimden, alışkanlıklarımdan, tanıdığım herkesten ayrılma fikrine. Bu yüzden mi kendinizi asma işini çıkardınız diye sordu Taro. Evet, bir budalalık kesinlikle. Rio ilk kez olarak konuştu ve Kotar'da kaygısını anlattığını ama belki de her şeyin yoluna gireceğini söyledi. Şimdilik korkacak hiçbir şeyim yok biliyorum. Anlıyorum dedi Taro. Bizim kuruluşlara katılamayacaksınız. Şapkasını elinde çevirip duran öteki ise kararsız bakışlarla Taro'ya doğru ayağa kalktı. Bana kızmamalısınız. Tabii ki hayır. Ama en azından dedi Taro, mikrobu gönüllü olarak yaymamayı deneyin. Kotar vebayı istemediğini, öylesine başlarına geldiğini ve şimdilik işine gelmesinin kendi suçu olmadığını söyleyerek bu sözlere karşı çıktı. Rambe kapıya vardığında rantçı sesinde büyük bir coşkuyla şunları ekliyordu. Kaldı ki hiçbir yere varamayacağınızı düşünüyorum. Rambert, Kotar'ın Gonzales'in adresini bilmediğini öğrendi. Ancak her zaman için o küçük kafeye gidilebilirdi. Ertesi gün için sözleştiler. Rio, bu konuyla ilgili bilgi edinmek istediğini üsteleyerek belirtince, Rambert, Taro ile ikisini hafta sonu gecenin herhangi bir saatinde odasına davet etti. Sabah olunca, Kotar ve Rambert küçük kafeye gittiler ve Garcia'ya akşam ya da bir engel çıkması durumunda ertesi gün için bir buluşma notu bıraktılar. Akşam onu boşu boşuna beklediler. Ertesi gün Garcia oradaydı. Konuşmadan Rambert'in hikayesini dinledi. Bundan haberi yoktu ama ikametgahların denetimi için 24 saat süreyle mahallelere giriş çıkışın tümüyle kaldırıldığını biliyordu. Gonzales ve iki genç adam engelleri aşamamış olabilirlerdi. Ama tüm yapabileceği onların yeniden Raul'la ilişkiye geçmesini sağlamaktı. Tabii ki bu ertesi günden önce olmazdı. Anlıyorum dedi Rambert. Her şeye yeni baştan başlamak gerekecek. Ertesi gün bir sokak köşesinde Raul, Garcia'nın varsayımını doğruladı. Aşağı mahallelere giriş çıkışlar durdurulmuştu. Gonzales'le ilişkiye geçmek gerekiyordu. İki gün sonra Rambert futbolcuyla yemek yiyordu. Aptalca bu diyordu futbolcu. Buluşmak için bir yol saptamalıydık. Rambert de öyle düşünüyordu. Yarın sabah ufaklıklara gideriz. Her şeyi ayarlamaya çalışacağız. Ertesi gün ufaklıklar evde yoktu. Onlara ertesi gün Palasta Luis'te öğle saatinde buluşmak için haber bıraktılar. Rambert öğleden sonra karşılaştığı Taro'yu şaşkına çeviren bir yüz ifadesiyle odasına döndü. Keyifler iyi değil mi? Diye sordu Taro. Yeniden başlamak yüzünden dedi Rambert. Ve davetini yineledi. Bu akşam gelin. Akşam iki adam Rambert'in odasına girdiğinde onu yatağında uzanmış buldular. Kalktı, hazırlamış olduğu kadehleri doldurdu. Rio kendisininkini alırken ona işlerin yolunda olup olmadığını sordu. Gazeteci yeni baştan her şeye başladığını, aynı noktaya döndüğünü ve yakında son buluşmaya gideceğini söyledi. İçkisinden içti ve şöyle dedi. Tabii ki gelmeyecekler. Bunu bir ilke haline getirmemek gerek, dedi Taro. Henüz anlamadınız, diye yanıtladı Rambert omuz silkerek. Neymiş o? Veba. Ah, dedi Rio. Hayır, bunun yeni baştan başlamak demek olduğunu anlamadınız. Rambert odasında bir köşeye gitti ve küçük bir pikabı açtı. Nedir bu plak, diye sordu Taro. Biliyorum bunu. Rambert, St. James Infirmary olduğunu söyledi. Plağın ortasında uzakta patlayan iki el silah sesi duyuldu. Bir köpek ya da kaçan biri, dedi Taro. Bir süre sonra plak bitti ve bir ambulans sesi belirginleşti. Çoğaldı, otel odasının pencerelerinin altından geçti, azaldı ve sonunda silinip gitti. Bu plak eğlenceli değil, dedi Rambert. Üstelik bugün 10. kez dinliyorum. Bu kadar çok mu seviyorsunuz? Hayır, ama elimde başkası yok. Ve bir süre sonra size söylüyorum. Yeni baştan başlamak demek, dedi. Rio'ya kuruluşların nasıl gittiğini sordu. Çalışan 5 ekip vardı. Başkalarını da oluşturmak istiyorlardı. Gazeteci yatağının üzerine oturmuş, tırnaklarıyla ilgiliymiş gibi görünüyordu. Rio onun yatağının kenarına toparlanarak ilişmiş, kısa ve güçlü bedeninin genel görünümünü inceliyordu. Birden Rambert'in kendisine baktığını fark etti. Biliyorsunuz doktor, dedi. Şu sizin kuruluş üzerinde çok düşündüm. Eğer sizin yanınızda değilsem, kendi nedenlerim var da ondan. Kaldı ki sanırım yine kelleyi koltuğa alabilirdim. Ben İspanya Savaşı'na katıldım. Hangi taraftaydınız, diye sordu Taro. Yenilenlerin tarafında. Ama o zamandan beri biraz düşündüm. Neyi, dedi Taro? Cesareti. Şimdi insanın büyük eylemlere girişebileceğini biliyorum. Ama yüce bir duyguyu yaşamıyorsa eğer, beni ilgilendirmiyor. Öyle görünüyor ki insan her şeyi yapabilecek güçte, dedi Taro. Ama hayır, insan acı çekmeyi ya da uzun süre mutlu olmayı beceremiyor. Böylece değecek hiçbir şeyi beceremiyor.